chasseur la woon quoi bu muma mu ànd xajam mu dem ci àll bi mu ne day rëbbi quoi. Bi ñu demee nag mu seen benn nag buy nàmpal doomam chasseur bi visé nag dem bay tiire rek nag bi ne ko waa muma looy def nii waaye maa ngi xaar ba nga tiire rek. Chasseur bi ak chien bi ñu tiit nag daw di daw di daw ba génn ci àll bi ñuy xiixat nag di xiixat rek xaj bi ne kattandeen nag buy wax rek chasseur bi ne club daanu xam.